Hey, I'm Ray. Welcome, welcome. Here we go. Welcome. DJ Marina en DJ Willem, live vanuit Mechelen. We keren terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Alle hits die jij wilt alles weer is goed geamuseerd, hè, Filip? Ja, ja, sowieso, Marina. En ik zou zeggen, we gaan de tafel en de stoelen aan de kant schuiven. En we gaan er weer vanavond een goede lap op geven, hè? Ja, zeker weten. En wat ik ook ga doen, want onze Marco, de deugeniet, die maakt altijd grappen. Hè? Dat ja. Is natuurlijk heel leuk, want dat vinden wij fantastisch. Inderdaad. Maar vanavond ga ik hem eens een loer draaien. En van zelden laken een bruk geven. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker gezellig bij zitten. Neem een drankje en een hapje. En voor zo heb ik al de klapper van de week klaarstaan. Ja, ja, Edwin met Leef Je Leven. We zijn gestart met de klapper van de week. En dat was Edwin met Leef Je Leven. En daarop, Filippeke, wat hadden we hier? Ja, we hebben hier al direct een verzoekje. En dat was van DJ Desmond. En die schrijft voor vanavond. Goedenavond, daar in België in Mechelen. Marina en Filip. En hij vroeg inderdaad het plaatje aan van Edwin Leef je leven. Ja, maar dat was natuurlijk de zevenklapper van de week, hè? Inderdaad, zo is dat. Of de klapper van de week. De klapper van de week. Ja, ik zeg de zevenklapper. Jongen. Ik ben weer goed begonnen. Ja. Ja, het volgende plaatje, Filip. Zeg het eens. Ja, en dat is van Bianca. Laat me vinden. Dat was Bianca met Laat me vinden. Ja, Filippeke, dat was weer goed gezien van u, hè, dat mijn micro hier nog op stond. Ja, dat was heel goed gezien van mij. Want wie weet, hè, zeggen wij hier iets dat ze niet mogen weten. Nou, voilà. Je weet dat nooit niet, hè? Ja. Het volgende plaatje dat ik staan heb is van Judith met jou. I'm not afraid. Dat was Judith met jouw ogen. En Filip, we hebben weer een verzoekje. Ja, en dat is van DJ Harry. En hij schrijft... Voor jullie daar in de studio Mechelen en veel draaiplezier vanavond. Hartelijk dank, DJ Harry. En hij vraagt het plaatje aan van Yeti Paletti en ik wil met jou naar Blankenbergen. Oh, is dat zo, Harry? Wil jij met mij naar Blankenbergen? Daar zal niks van in huis komen. Goed, maar we gaan de plaats. Met ik wil met jou naar Blankenbergen. En dat was het verzoekje van onze Harry. Voor jullie daar in de studio Mechelen. En veel draaiplezier vanavond. Dankjewel Harry. En voor als je gaat sporten, want het is donderdag. Veel amusement gewenst, hè? Ja, en verleden week, ja Filip, dan waren we er niet, hè? Nee, dan waren we er niet. Dan moesten we wel, ja... Spijtig genoeg het aan iemand anders overlaten, want... Ja, mijn autootje was kapot, hè. Ja, en, ja, het was een beetje uitgelopen, en... Ja, en ik moest zeggen, het is genoeg gratis gemaakt en al. Dat is wel goed, hè. Dat mag wel een keer, hè. Amai. Ik vind dat wel een goede service van uw garagisten, hè. Ja, maar voor het minste dat hij moet doen, vraagt hij geld, hè. Ja. Dat is een echte geldwolf in feite, hè. Ja, eigenlijk. Vraagt gewoon een vijs. Allee, om, hoe moeten we het zeggen, want in Amsterdam... Een moer. Een moer, want ze zullen dat in Amsterdam... Of een schroef. Ja, want ze zullen dat in Amsterdam weer niet begrijpen, hè. Een vijf, dat kennen die daar niet, hè. Dus een moer, dichtgedraaid, en dan vragen ze 4 euro. Het is gewoon schandalig voor een garagist, hè. Het leven is al zo duur geworden, hè. Ja, en dan vraag ik ze nog voor zo'n stom vestje. Allee, een moerke. 4 euro voor op God vast te zetten. Jongen. Ja. Wat zijn ze toch bezig, hè? Amai. Ja, ja. Ja, maar heb je over het laatste nieuws gezien met wat dat ze nu gaan beginnen? Nee. België heeft nog altijd geen regering, hè? Ja, heb ik gehoord, ja. En wat dat ze gaan doen met de belastingen en met de accijnzen en al? Ja, ons laten betalen natuurlijk. Ah ja, hè. Zij mogen schulden maken in België, de grote koppen, hè. Maar wij moeten hun schulden betalen, hè. Ja, we zullen dat eens overlaten aan de Hollanders, als ja. Zij het betalen in onze plaats. Maar goed, we gaan lekker verder met onze muziek hier, hè. Met Jeroen Spierenburg, met Dali, Dali. Dat was Jeroen Spierenburg met Daily Daily. Het volgende dat ik klaar heb staan, ja, onze Harry moet nog even wachten, is van K3 met EO. EO. dat was K3 met EO. Ja, Filippeke, en we hebben nog een verzoekje binnengekregen. Ja. Ze komen goed binnen, precies, hè? Ja, het begint precies goed op te komen, hè? Ja. Ja, en dat verzoekje is nog van onze Nari, hè? En hij schrijft voor die rode Bianca en Desmond en mij. Van Desmond en van mij. Filippeke, je moet goed lezen, hè? Ja, ik weet het. En hij vraagt het verzoekje aan van Django Warner, mooie blauwe ogen. Ja. Met mooie blauwe ogen. Ja, een prachtige song. En die kwam van DJ Harry. Voor die rode Bianca, zegt hij. En die kwam van Desmond en Harry zelf. Ja, die is ook weer al afgewerkt. Wat dacht ik nu weer te zeggen? Ja, ik ben het even kwijt. Ja, we gaan eerst gewoon een plaatje wegdraaien. Ze, en misschien kom ik er dan wel terug op. Ik heb klaarstaan René Leblanche met Ware Liefde. Ik ben het nooit vergeten, je Blanc met Ware Liefde. Ja, Filippeke, we gaan al eens beginnen met een moppeke, want naar het schijnt heb jij een goeie mop. Ja. Want aan uw gezicht te zien is het even te lachen. Ja. Voor mij te weten is het niet, hè? Anders zou ik het niet vertellen. Wel, er was een keer een man en die noemde Louis. Ja. En dat is goed, Louis die zegt tegen een vrouw, zeg Marie, ik ga een keer een pint pakken, hè. Ah, zegt Marie, dat is goed. De Louis weg. En een paar straten verder komt hem in zijn stamcafé. En hij komt daar zijn maat tegen, de chef. Nu, dat is goed. De chef, hè, met een schone, met een mooie pulse frak aan. Allee, een pulse jas aan. Ja. En zich zet de Louis. Amai, je hebt een schone jas aan. Ja, jong, zei hem, dat is puur kwaliteit, hè, zegt hem. En zelf geschoten, hè. Hoe, zegt hem. Ja, ja, zegt hem, zelf geschoten, hè. Van, dat is echt berenvel. Ah, zegt de Louis, dat wil ik dan ook willen. Ah ja, zegt hem, als je 5 minuten wacht, zegt de chef, dan zie je mijn privéchauffeur en mijn auto ook. Na 5 minuten komt daar in één keer zo'n hele grote lange auto of zo, met zijn privéchauffeur in. Amai, zegt de Louis. Ja, ja, zegt de chef, dat verdient gewoon snipperen schieten. Dat is goed. Dus de Louis komt terug thuis. En hij zegt tegen zijn vrouw, Marie. Schatje, morgen ga ik een nieuwe job doen, hè. Ah, zei Marie. Zijn u al beu? Nee, zegt hem, maar die verdient niet genoeg. Wat gaat hij dan doen, zegt Marie. Ah, zegt hem, ik ga morgen beginnen met beren scheten. In de Ardennen, zegt hem. Ah ja, is goed. Louis en Marie gaan slapen. En zondagsmorgen om 7 uur staat hem op. Hij doet zijn broek aan en zijn schoenen en hij maakt hem helemaal klaar. Hij telt zijn geld nog een keer na. Dat is goed. De Louis naar de Ardennen, de bergen in. En dan zegt, potverdorie, zegt hem, nu wil ik een keer een beer schieten. En dan komt daar iemand tegen en dan zegt, monsieur, zegt hem, ik wil een beer schieten. Ah, maar dan moet de meneer zitten, eerst een geweer gaan halen. Ah ja, oké. Okay. Komt dat beneden in dat winkelke. En die verkoper, ah, dag meneer. Ja meneer, zegt hem, ik zou een jachtgeweer willen, speciaal voor beren te schieten. Dan zegt die verkoper, dat is geen probleem. En gaat achter die toog, alstublieft, zegt hem. Uw jachtgeweer. En een doosje met kogels, zegt hem. Oké. Okay. De Louis betaalt. En Louis naar buiten. Die de bergen in. Hij is ontstappen zo. Een 500 meter. Potverdorie, zegt hem. Nu heb ik een keer de kans, hè. Pak ze jachtgeweer. Stompt dan een kogel in. Poef. Die een beer neer. En gaan naar die een beer. Oei. Die een beren weg. 500 meter verder. Ziet hem. Oei. Ik zie niks meer. Hoe kan dat nu? Een paar seconden later. Tik, tik, tik op zijn schouder. Louis draait hem om. Die een beer. Wat verdorie. Begint al koud te krijgen van de schrik alleen al. Die een beer tegen Louis. Heb je op mij geschoten? Ja, zegt Louis. Eén keer bevredigen. Wat verdoemen ze, Louis? Nam ik je het voor, hè? Allee, ja. Louis van grote schrik die het doet, dat al gaat. Allee, Louis terug naar meneer. Nou, dat winkelje van dat jachtgeweer, hè? Meneer zegt hem, dat kan dus niet, hè? Ik moet nu twee lopen, me zegt hem. Ik moet nu twee lopen, me zegt hem. Ah ja, die verkoper, ja, dat is goed, hè. Ruilt dat uit, ja, dat echt geweer in van een tweelop. Dat is goed, mijn tweelop met kogels bij. Louis terug de bergen in. En zo terug een kilometer of twee aan het stappen ze. Een keer ziet hem terug een beer. Nu is het mijn kans, hij zegt hem. Nu is het mijn kans. Nu kan ik niet meer missen, hè. En Louis pakt zijn tweelop, twee kogels erin. poef, poef. Die een beer neer. En gaan al die een beer. Oei, die een beer weg. Allee, zet al weet, dat kan nu toch niet meer. Dat is nu twee keer, zegt hem, dat keer die een beer neerschiet. En twee keer dat die een beer weg is. Twee seconden later. Tik, tik, tik op Louise en schouder. Louise draait hem om. Die een beer. Hij zei hem. Ik heb dit spel al aan mijn chocadezen, hè. Heb je gehad met een op mij geschoten, vraagt die een beer. Ja, zegt Louis. Heb je gehad twee keer op mij geschoten? Ja, zegt Louis. Twee keer bevredigen. Potverdomme, zei hem. Dat kan niet dus niet meer, hè. Allee, al Louis, het grote schrik die je doet dan. Die terug naar dat winkelje, hè. Zegt hem tegen de verkoper, wat van geweren zijn dat hier, zegt hem, dat kan dus niet meer, hè. Schiet hier twee keer een beer naar en die staat terug recht, dat kan dus niet meer, hè. Kom, zegt hem, geef me maar in één keer mitrailleus, zegt hem. Jammer, zegt hem, ga er dan nog een beer over hebben. Tut, zegt hem, ik kan me niet schieten, ik moet die een beer hebben, zegt hem. En, dat is goed. En, die krijgt die mitrailleus dus. En hij gaat terug daarmee de bergen in, hè. En hij is terug aan het stappen. Zo'n kilometer of twee, drie. Hij ziet terug een beer. Toen zei hij, nu kan ik niet meer missen, hè, zei hij. Nu kan ik niet meer missen. Hij leidt die mitrailleur. Die een beer neer. En dan die een beer. Toen zei hij, die een beer is van de herweg. Tik, tik, tik op zijn schouder van Louis. Heb je op mij geschoten? Ja, zei Louis. Jij komt toch niet meer voor te jagen, hè. Jo, amai, zeg, dat was een lange mop, zo. Maar wel een goeie, hè. Ja, dat wil. Ik denk dat ze bijna een kwartier geduurd heeft. Amai, zeg. In het vervolg, wat moppetjes uitvinden die wat korter zijn, hè, want... Ja, maar ja. We gaan verder met muziek Tony en Sissinen of zoiets, met Marineke. We'll be right back. en dat was Tony Sheenen of zoiets met Marineke. Ja, en we hebben een verzoekje, hè, Filip. Inderdaad, en dat is van DJ Desmond. En hij schrijft alleen voor onze DJ Marina. En hij vraagt het plaatje aan van Gebroeders Co, Joris en Boris. Met Sinterklaas in een racket. Ja, dat waren Gebroeders Co, Joris en Boris met Sinterklaas in een raket. En dat was van onze DJ Desmond. Alleen voor DJ Marina. Ja, en ook een beetje voor ons Flipkene. Ja, die mogen we niet vergeven, hè, want ja, we zenden met twee uit, hè. Ja, we zijn een duo, hè. Ja, zo is dat. Dan moeten ze wel leren dat wij altijd een duo zijn, hè. Maar ja, dat moet eigenlijk kunnen, hè, want ze kunnen ook een verzoekje doen voor jou alleen. Voor mij alleen, dat moet allemaal kunnen, hè. Ja. Goed. Hadden we nu nog een verzoekje? Nee, hè? Ik zal eens kijken. We gaan verder. Ja, weet je, ja, Sinterklaas is in het land, hè, Flip? Ah, ja. Ja, ja, die is in het land. En we gaan er dan nog een lekker leuk nummertje aan toevoegen, hè, aan dat van achter wat juist is gedraaid van Gebroeders en Co. Gaan we nu nemen de Pietentoppers met Feest in Nederland. Shut van Emma Schoentje. Dus dat was Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaasje, bonna bonna bonna, gooi wat in mijn leven tegen Tom. Als je wilt, kom dan maar gauw, wij zijn hier speciaal voor jou. De Pietentrommers, we zijn weer in het land. De Pietentrommers, die staan voor schip aan land. De Pietentrommers, zet de boel maar aan de kant. Als Pietentrommers, maar een feest in Nederland. De Pietentrommers, we zijn weer in het land. Ja, feest in Nederland van de Pietentoppers. Ja, zo is dat. Ja, Sinterklaas, ja, die komt hier op 6 december. Hè. Ja. Ja, en van die komt van Nederland naar België, hè. Ja, en van hieruit vertrekt hij terug naar Spanje. Ja, dan pakt hij in Blankenbergen de boot en dan vaart hij zo naar, terug naar Spanje, hè. Ja, met zijn paard ook op zo'n schip, hè. Ik denk dat dat boot veel groter is, dat dat paard daar mee op kan, hè. Ja, ik weet het ook wel. Ja, we gaan het volgende draaien. We kunnen nog eentje draaien en dan terug reclame. Ja, zeg het een keer, Filip. Ja, en dat is van William van Dijk en Amigo My Amor. Ja. Van Dijk met Mi Amigo, Mi Amor. Ja, prachtige plaat, hè, Flip? Ja, heel schoon. Ja, ja.

dat was natuurlijk de klapper van de week, Edwin met Leef je leven. We gaan naar het volgende nummertje, Filippeke zeg het eens. Ja, en dat is Nick en Simon en Rosanna. Met Rosanna. We gaan over naar twee Engelstalig nummertjes nu. En ik heb klaarstaan Mitch Crown met You Can Danny. Oh, can, wat was het nu weer? Candy of zoiets dat er stond. You can Danny. Ja, ja, het is allemaal zo moeilijk, hè. Het volgende plaatje, ja, Engels kun jij niet goed zeggen, hè, Filip? Nee, daar strek ik mijn tong over. Ja, de Nederlandstalige die moet jij soms zoiets doen. Ja. Ik heb klaarstaan Vanessa met Upside Down. Vanessa met Upside Down. Ja, dat verzoekje moet ik nog opzoeken. Het volgende is van, zeg het ik eerst. Ja, Duo Cindy en de Waarheid. Thank you. duo Sandy met De Waarheid. Ja, we hebben een verzoekje, Filip. Ja, en dat verzoekje is van Zwarte Piet. Oh, wie zou dat nu weer zijn? Dat ik het niet weet. En Zwarte Piet schrijft voor alle kinderen die het spannend vinden. Oelala. En hij vraagt het plaatje aan van Coole Piet Diego en Sinterklaas Capuncha. Ja, en nu? Ik denk, ja, ik heb die niet. Oftewel heb ik hem ergens wel, maar ik zal hem weer goed weggestoken hebben, gelijk als gewoonlijk. Ja, dat je het de meter niet vindt. Dat ik het even niet vind, zo direct toch niet. Maar ik heb Sinterklaas Capoontje van Gebroeders en Co. En ik heb die klaargezet. Dat ook. Zo, de kindjes zullen dat ook wel fijn vinden natuurlijk. Ja. Dus we gaan die maar starten. En hopelijk is dat de goeie, want er staat daar weer een andere titel naast, dus... Hopen en duimen dat het juist is. Zo is dat. Dat was een kort nummertje. Amai, is het al gedaan? Ja, ik had het eigenlijk niet gezien. 51 secondjes. Oei. Ja. Dan is dat toch niet volledig. Nee. En ja, ik zal dat de ene keer gaan opzoeken op mijn externe schijf, want ik denk toch dat ik dat ergens heb staan. Maar ja, ik moet weer iets alles gaan oprommelen, opruimen. Alles bijeenzetten. maar ik zal zelfs voor die Zwarte Piet nog een liedje wegdraaien van Sinterklaas. Dus laat dat maar even staan, zodat we het niet vergeten. Ja. En dan ga ik een ander klaarzetten van Bandits met Tweelingszus. Zwaar, maar niet voor mij. Tijdens de wereld, Dat was Bandit met tweelingzus. Ja, en onze Desmond, die is me daar weer aan het plagen, hè. Met zijn Zwarte Piet. Dat is onze Desmond die dat doet. Ja, ja. En, wel Desmond, ja, straks krijg jij nog van mij een liedje van Sinterklaas, hoor. Ja, ja, het staat hier al wel in mijn lijstje. Maar, we gaan niet te veel liedjes achter elkaar draaien. Want dan, gaat dat om de deur ook vervelen, hè. Ja, ja, even toch, hè, want zo tussendoor zo een plaatje van Sinterklaas, want ja, het is bijna de tijd van Sinterklaas ook. Dat is zo, waar. Mogen we wel tussendoor een plaatje draaien, hè, van Sinterklaas. Maar als we nu al de plaatjes al gaan draaien, dan hebben we binnenkort geen plaatjes meer in december, hè. Ja, ja, maar ik heb er veel van. Oh, heb je er al veel? Als je moest mijn mappen bekijken. Amai. Goed, we gaan verder met Sandra van Veen en Bella Signorina. Bella Signorina, ik wil met jou naar Vita, zet je als je bij me bent. Kus je mij de morgen vroeg, de mooiste Bella die jij kent. Bella Signorina, drink je tot je Vita, zo Bella is je daar. Ja, dat was Sandra van Veen en Bella Signorina. Ja, we gaan een keer een plaatje wegdraaien in Filippeke voor onze Cloud in Amsterdam. Ah ja. Ja, want die is gek op Sam Goris, hè. Ja, ja, zeker. Hop, wat was dat? Dat versprong hier. Oei. Begint hij in al zijn eigen leven te leiden, die PC hier? Ja, ik denk dat Sam Goris er wou uitspringen. Oei, oei. Ja. Dus we gaan dat een keer wegdraaien voor onze voor onze cloud. En ik heb klaarstaan Sam Goris met Zorgen voor Later. Onze eigen Sam Goris, hè, Flip? Ja, met en, Zorgen voor Later. Jazeker, en die hadden we speciaal weggedraaid voor onze cloud. Ja, zo is dat. Jazeker, want in december gaan wij naar hem toe, hè? Ja. Ja, dan gaan wij voor 3 dagjes naar Amsterdam van de 23 tot 26 december. Ja, gaan wij naar onze cloud. Daar gaan wij kerstmis doen. Ja, want ja, de man had ons uitgenodigd. Ja. En dan gaan we zien of dat we naar onze Laura en Marco ook kunnen, hè. Ja, sowieso. Ja, we gaan zien welke dag dat ze vrij zijn, hè. Wanneer ze tijd hebben, natuurlijk. Want ja, de mensen moeten tijd hebben, hè. Ja, sowieso. Ah, ja, hè. Want als ze te druk hebben, dan gaat dat ook niet, hè. Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat ze een gaatje hebben voor ons. Ja, ja. Ja, want ik heb al verstaan, allee, ja, als ik het goed heb begrepen, dat ze niet zo ver van het station wonen. Dat weet ik niet. Als ik me goed geïnformeerd heb. Hè. Ik weet het niet zeker, maar ik denk 5 of 10 minuten van het station. Zal het wel eens horen, hè? Maar ja, wat dacht ik nu weer te zeggen? Dus ja, dat van onze DJ Cloud, dat is gedaan. Ah ja, en wat ik ook moet vermelden is, jullie kunnen altijd de uitzendingen terug beluisteren op www.phga.nl. Dus als jullie zin hebben en de non-stop staat op en jullie zeggen, ach, ik wil een keer Marco en Laura terug horen, of Cloud zelf, of Filip en Marina, of Bianca, of Harry, of Desmond, wel, dan kunnen jullie gaan naar www.phga.nl. Zo, dat is dat ook wel gedaan. Ja. Ja, die verzoekjes doen we zelfs. Het volgende plaatje, zeg het eens, Filip, hier staat het. Ah wel, en dat is van Marsman. Marsman. Marsman, de laatste mooie dag. Want ik weet al wat er komt. Marsman met de laatste mooie dag. Ja, en van mooie dagen, daar is eigenlijk niks meer van te bespeuren, hè. Nee, alles is weg, hè. Het is koud, het is nat. Ja, de mist. Wat die week, zeg, die mist. Amai. Dat was, Ja, en dat was koud aan mijn handen, want ik was naar de garage gereden met mijn fiets, hè, met mijn auto aan te nemen, hè. Maar potverdorie, het was koud aan mijn handen. En ze deden pijn van de kou alleen al. Maar Filippeke, waarom vloek jij altijd zo? Ik vloek niet. Jawel, dat zijn geen mooie woordjes dat je gebruikt op de radio. Ja, ja. Ze is mij weer aan het plagen, ze, hè. Zeg maar nog iets. Ja. Die Marco, hè. Die heeft mij nu al 2 maal gebeld gisteren. Oei. Ja. En weet je voor wat? Nee. Ja, het ging over... het is bijna kerstmis. Ja. En hij had al een kerstboom staan. Ja. En alles staat erin en de piek staat erop. Hè. Ja. Zoals hij in de week had vermeld dat ik jouw piek moest gebruiken. Hè. Oh. Ja. Aan mij dan met pijn doen. Ja. Wel, nu vroeg hij aan mij... hij komt nog 2 kerstballen tekort. Oei. Waar dat hij die moest gaan halen. Ik denk eerder in de winkel. Nou, weet je nu wat ik heb geantwoord? Nee. Nou, zeg ik tegen Marco. Neem die van Laura toch, die heeft er 2. En hang die in de kerstboom. Maar neem die van DJ Bianca er ook bij. Als er 1 van Laura eraf valt, heeft hij nog altijd reserve liggen. Dat is een goeie. Ja, hè. Ja, nu hebben we die Marco ook eens liggen, hè. Ja, inderdaad. Want die denkt altijd dat dat alles mag. Voilà. Goed. We hebben hier een verzoekje, hè. Ja, en dat verzoekje is van Laura. Oh. En die schrijft voor iedereen op luisteren. En ze vraagt haar plaatje aan van Frans Bauer. Mijn hart gaat zo tekeer. Oei, oei, oei, ons Laura, haar hartje gaat zo tekeer. Oei, oei, oei. Niks met me doen. Maar ja, Frans Bauer met Mijn Hart gaat zo tekeer. En dat was een verzoekje van onze Laura voor iedereen op luisteren, zegt ze. Ja, en die Laura, wat ze schrijft. Mijn balletjes vinden ze niet meer in de kerstboom terug. Ja, we gaan een keer een plaatje wegdraaien voor onze Laura. Ah? Ja, want... alleen voor Laura en Marco eigenlijk. Ja. En ook voor Smurfien, want die komt daar wekelijks op bezoek. Ja. Maar laatst had ik gehoord dat Smurfienke ziek was. Oei. Ze had een verkoudheid. Ai, ai, ai. Dan kon ze niet komen. Ja, Filippeke, je zat er toch bij? Of wat waarde jij? Al wil dat ik het niet weet. Ja, je zat eigenlijk naast mij, hoor. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan zal ik, met mijn gedachten ergens anders gezeten hebben, of wel met iets anders bezig geweest hebben, dat ik het, even niet gevolgd heb, maar... Ja, ja, Osmurfineke heeft ziek geweest, want ze had een verkoudheid, ze had griep. Ah. Je ziet hoe goed dat ik dat onthoud, hè. Ja, ja. Ja, ja. Ja, zeg, een slim meisje ook, hè. Ja, oh my. En ik heb dan een liedje gekozen van de Smurfjes, hè. Smurf, smurf je mee in de sneeuw. Dat waren de Smurfen met Smurfje mee in de sneeuw. En ik zie hier dat onze Marco ook een verzoekje heeft gedaan. Maar dat nummer heb ik niet. Ja, ik heb die wel van de Kelly Family. Maar misschien gaat onze Marco die wel even doorsturen als hij wil. Gaan we nog even een ander plaatje draaien. Ach ja, oh, mag ik ook niet vergeten te zeggen. Mensen, allee, luisteraars, vergeet niet te stemmen op onze Radio Puur Hollands. Want dat kan nog altijd. Ja, zo is dat. Wij hebben gestemd, hè, Filippe? Wij hebben gestemd. Ja, ja, je gaat naar de site www.radiopuurhollands.nl en daar zie je een tekstje staan. En dan met ergens in het middel klik hier. Ja. Daar moet je op klikken en dan kom je op de site van Salto. En daar ga je, dan scroll je naar beneden en dan zie je staan Radio Puur Hollands. Stem voor Radio Puur Hollands of zoiets. Allee, ik probeer het uit mijn hoofd zo wat te vissen. Daar klik je op. En dan moet je iets invullen. Met lettertjes of cijfertjes en dan verzenden en dan komt jouw stem naar, ja, naar waar het moet gaan, hè. Ja. Wij hebben het al gedaan, hè, Filip? Ja, ja, zo is dat. Over 14 dagen hebben we al gestart, ja, hè. Ja, ja, zeker weten. Dus, beste luisteraars, niet vergeten te stemmen op onze zender Radio Puur Holland. Want wij zijn goed, hè. Ja. ja, wat dacht ik hier nu weer te zeggen? Ja, dat van de smurven, dat was van, dat hadden we weggedraaid voor onze Laura. Voor Laura en de smurfin en Marco. We gaan eerst even een ander plaatje draaien en dan krijgen we terug reclame, zie ik als terug. Want we zitten al bijna aan 9 uur, 21 uur. Wat gaat dat snel? Ik heb gekozen Jurk met Kabbalis. Ik hoor de wekker gaan, de radio slaat aan. Trek het nu aan mij niet, het gevoel begint al niet. Het wordt om een kruis niet, wil de ochtend hele vlug niet. Maar ik ben nog veel te slow, hij is nog veel te slow. De tent zit vol, vol met Chicago. Vrijheid is een schone zaak, maar iedereen die lult maar ja. Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat de buurt meer dan kabaal is. Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is. Dat de boodschap zo banaal is, dat het niets meer dan kabaal is. Speciaal is dat de liefde van de taal is, dat de boodschap zo banaal is, dat het niets meer dan kabaal is. Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is, dat de boodschap zo banaal is, dat het niets meer dan kabaal is. Oh, wat een legeloze zin, al dat gebabbel zonder rem. Maakt dat ik hunker naar jou hoor, doe me verlangen. Vergeten wat speciaal is, van de liefde van de taal. Dat de boodschap zo banaal is, dat het iets meer dan kabaal is. Vergeten wat speciaal is, van de liefde van de taal. Dat de boodschap zo banaal is, dat het iets meer dan kabaal is. Ja, dat was Jurk met Kabali. Ja, onze Zwarte Piet van daarstraks, Filip. Heb je hem teruggevonden? Ja, ja, ik had dus dat kort stuk... Nee, nee, ik heb het niet teruggevonden. Maar hij had daarstraks maar een kort nummertje. En ik had, ja, ik had beloofd dat ik nog één zou draaien. Ah, ja. Van Sinterklaas. Ja. Ja, dus Filip, ik jij mogen die keer zeggen ze. Ah, wel, dat is... Daar wordt aan de deur geklopt. Ja, en we zullen niet rap terugkloppen ze. Ik ben een goede vriend, waarom is wat als goed, neem het te goed.

Ja, dus ja. Maak ik u ook. Heel goed, Filippeke. Ja, we gaan eerst terug naar de klapper van de week, Filip. Zo is dat. Ja, en wie is dat weer, zegt dan ik eerste? Ah, wel, dat is Edwin. En leef je leven. En dat was nogmaals de klapper van de week, Edwin, met Leef je leven. Ja, en ik vind het wel een goede plaat. Ja, het is een mooie plaat. Ja, dat mag. Daar zit ritme in, daar zit tekst in. Ja, ja, tekst zit er altijd in, hè, Filip? Ja, ja, maar je hebt ook wel muziek, dat wordt dan niet anders als boing, boing, boing en weer door. En ja, ja. Je hebt geen tekst, hè? Nee, dat is ook weer waar. Want ik moet wel zeggen, in Holland hebben ze betere muziek dan hier. Aan mij nog niet. Als je hier muziek hoort, dat is lawaai. Of lawaai, ja. Ja, lawaai, dat verstaan ze in Amsterdam niet. Dat is, allee ja, het trekt hier helemaal op niks tegen als je dan muziek hoort van Nederland, ja. Zal ik zeggen, hè. 100 keren beter. Onze Laura zou wij zeggen, wat wil dat zeggen? Lawaai. Lawaai wil zeggen lawaai. Ja. Je ziet, ik heb toch nog altijd een woord wat ik niet direct zo kan in het Nederlands... Ja, maar ik moet toch wel zeggen dat je goed bent toe. Oh, dank u. Ja, want ik zit er eigenlijk van verschoten, want ik had niet verwacht eigenlijk dat je zo mooi Nederlands kon blijven praten. Er komt wel eens een woordje tussen, maar niet, ik zal niet zeggen een hele zin. Ja. En ja, dat vind ik goed. Ja, want ik ben altijd gewoon van mijn dialecten te spreken. Ja, en, ik ook, want dat is voor mij ook raar. Ja. Want zelfs, als de uitzending gedaan is, dan schakel ik terug over naar mijn taal. Ja. En dan is dan even... Ja, of zoiets. Ja. Knop opdraaien. Ja, goed. Maar we gaan verder, hè. Ja. En, we hebben terug een verzoekje, hè. Van onze eigen grote baas, Marco. Oei, oei, oei. En hij schrijft voor iedereen op luisteren en niet vergeten te stemmen op radiopuurhollands.nl. Ja, ja, zeker weten. Succes daar. Succes, joh. Succes. Ah, yes, yes, succes. Ja, ik heb even versproken, sorry. En hij vraagt het praatje aan van ACDC en Thunder. Thunder. Ja, AC/DC met Thunderstruck of zoiets. Ja, ik vond dat een geweldige plaat. Ja? Ja, Filip, ik vond die geweldig. Ja, daar zat hij in. Ja, natuurlijk, er zijn altijd mensen die dat niet graag horen, maar ja, ieder hoort zijn eigen muziek graag, dat is ergens logisch. Ja. Maar ik vind zo'n muziek echt prachtig. Ja, verleden jaar nog op personeelfeest, dan hebben wij daar, dan draaien ze die muziek ook, hè. En dan is dat een liedje of drie, dat ze dan draaien, maar dan is zo op het einde van het feest. Hè, dan gingen ze zo'n muziek te draaien voor de laters, voor de mensen die laat blijven. Ja. De plakkers, zal ik zeggen. Ja. En daar ben ik dan bij. En dan staan we allemaal op die dansvloer en dan zijn we daar in gang met onze armen en die benen en die kop. Dat gaat nogal, jongen. Maar dan staan we de dag erachter. Zijn we zo stijf in onze nek, onze armen, onze benen. Je dat kan ik vragen. Me levendig voorstellen. Oh, oh. Ja, toen ik die plaat draaide, dacht ik, maar die plaat ken ik. Ja, onze Marco, ja, die weet ook wel wat goede muziek is. Ja, ja. Ja, en ik ben blij nu dat ik dat liedje ook heb. We gaan eens kijken, want nu heb ik hier nog niks klaarstaan, foei. Ja, het volgende dat wij gaan draaien, Filip, zeg het eens. Ja, en dat is van Danny Fabri. En Ogen vol vuur. Oh, mag ik dat met pijn doen? Ja, hé. Oh. Love. dat was Danny Fabri, Ogen vol vuur. Ja, en onze Filip hier, die wijst mij altijd maar op foutjes. Ik denk dat ik vanavond nogal veel fouten maak. Want hij zegt, zegt hij, je bent vergeten te zeggen dat dat verzoekje van Marco kwam. Ja, iedere keer als ik het plaatje heb gedraaid, zeg ik nog eens van wie het komt. En ja, onze Filip heeft gelijk. Dus het vorige plaatje van Thunderstruck kwam van onze DJ Marco. Voor iedereen op luisteren en niet te vergeten te stemmen op Radio Puur Hollands. Succes daar. Zo, Filippeke, dat heb ik rechtgezet, hè? Dat is inderdaad rechtgezet. Amai, zeg, ik mag hier niet te veel fouten meer maken, want onze Filip hier... Ik tik op de vingeren, hè, Marina? Ja, ja, zeker weten. Maar dat mag je. Dan, jij mag dat. We gaan naar het volgende plaatje. En heb jij al aangekondigd? Dat is... Michael Botfrey. Zij had het maar haar zin. Ja, zij had het naar haar zin. Oelala. Had een hele mooie glimlach, zat aan het einde van de bar. Het licht kleurde haren en ze leek wat in de war. Ze moest naar het toilet toe en bleef een uurtje weg. Ik besloot haar te gaan zoeken. Maar ze had gewoon laat op weg. Ze had een kutgebiedje in en ze had het naar de zin. Ze was misschien wel 100 jaar en aan de wafel stond al klaar. Ze had een kutgebiedje in en dronk haar nu meteen de zin. Ze was misschien wel 100 jaar, maar dat was voor haar een goede zwaar. En dan de volgende avond, aan het einde van de bar. Alsof ze voor het eerst was, zat daar weer die oude knar. Ze zat om zich heen te kijken, verbaasd dat iedereen haar kent. Maakte weer kennis met de gasten, maar ze was gewoon de mens. Ze had een kutgebiedje in en ze had het naar de zin. Ze was misschien wel 100 jaar en aan de wafel stond al klaar. Ze had een kutgebiedje in en dronk haar niet met tegenzin. Ze was misschien wel 100 jaar, maar dat was voor haar een grote zwaar. S'avonds laat ging ze naar huis toe, te voet s'nachts langs de gracht. Een paar keer moest ze rusten, maar steeds vond ze weer de kracht. Morgens vroeg zaten de sleutels nog steeds voor in de deur. Dat kon haar weinig schelen, want ze had een tophumeur. Ze had een kutgebiedje in en ze had het naar de zin. Ze was misschien wel 100 jaar en aan de wafel stond al klaar. Ze had een kutgebiedje in en dan gaat hij met de zin. Ze was misschien wel 100 jaar, maar dat was voor haar een vreemde vraag. Ze was misschien wel 100 jaar, maar dat was voor haar een vreemde vraag. Ja, zij had het naar haar zin van Michael Bodifee. Ja, Bodifee was het. Ja, dat liedje van La... ik denk dat dat is La Angels of the Voices of zoiets. Zou dat niet kunnen van Los Angeles, de L van Los en de A van Angeles... De Voice? Ja, ja. Jij geeft mij vleugels. Ja, maar dat staat er juist niet tussen. Ik heb wel dus een paar liedjes daarvan, want dat had ik nog doorgestuurd gekregen. Maar dat staat er niet tussen. Maar ja, ze zullen het wel doorsturen. Ik heb het lief gevraagd. Maar we gaan terwijl nog een ander liedje draaien van Henry van Wijmeren, Kleine Engel. Van Wijmeren met Kleine Vogel. Ja, het is 21 uur 28. Ja, en onze Filip hier, die denkt dat hij hier opslag gaat krijgen van mij. Hè. Maar hij wijst mij weer op een puntje voor het weerbericht. Natuurlijk was ik dat ook wel al bijna vergeten, jongen. Ja, maar Marina, waar zit ik bij u? Met mijn gedachten. Ik weet het niet, Filippeke, maar als ik hoofdpijn heb, dan kan ik niet zo goed denken. Oei, je hebt de hoofdpijn. Ja, en daaraan ligt dat. Dan durf ik wel eens iets vergeten, maar goed. Weet je hoe dat komt dat jij hoofdpijn hebt? Oh, het zal weer wat zijn. Dat zijn uw hersentjes dat in uw hoofd zitten en dat moe begint te worden. En die willen gaan slapen, denk ik. Ja. Ja, ja. Dat micro kunnen hier niet te kort houden, want... Nee, dat is mijn verstand hier. Dat werkt. Ah, ja, dat kan ook. Maar als uw verstand werkt, dat kan ook moe worden, hè. Ja, en... En daardoor kun je ook hoofdpijn krijgen, hè. Ja, en van een uitzending te doen en proberen goed te doen. En dan maak ik foutjes. Ja. Dat is ambetant, hè. Maar daarom zijn we met twee, van mekaars foutjes te zien. Ja, en daar heb jij natuurlijk plezier in, hè, dat jij mij zo op iets kunt wijzen, hè. Bah, plezier. Ja, ja. Dat je kan helpen, ja. Geef het maar toe. Ik geef het toch toe, ja. Ja, ondertussen zijn we nu 9:30 geworden. Dus we hebben twee minuutjes geluld. We gaan eens kijken. Naar onder scrollen. Waar staat dat hier? Pardon. Ik had een hikje. Ja, Filippeke, wat denk jij zoal van het weer? Ah wel, als ik dat zo zie, Marina, dan ziet er dat niet goed uit. Nee. Want dat ziet er maar bitter koud uit. En ze stoeven s'nachts. Ja, maar ik lig onder een goed donsdeken, hè. Ja, ik ook. Ah ja, dat is juist. we gaan een keer zien wat dat ze voor deze week nog geven. Voor donderdag, dat was vandaag, dan gaven ze 11 graden. En voor vannacht is het maar 6 graden. Voor vrijdag, dat is morgen. Dus dan geven ze ook 11 graden. Maar ja, weet je, eigenlijk is het niet zo koud overdag, want er is geen wind. Hè. Nee, ja. Want als het nu nog moest noordelijke wind zijn, dan zou het pas koud zijn. Ja, dat is waar. En maar de nacht, temperaturen 4 graden. Boe, dat gaat naar vriezen af toe, hè. Ja, ja. Zaterdag 10 graden, dus dat is al iets minder. En voor de nachttemperaturen weer 4 graden. Voor zondag geven ze weer een graadje meer, 11 graden. En dan geven ze op de nacht 6 graden. En tenslotte maandag 9 graden overdag. En dat is allemaal bewolkt met maar een klein zonnetje achter. Maar de nachttemperatuurtjes zakken weer naar de 3 graden. Ja, en als jij dan 's morgens moet opstaan om gaan te werken, Filip, dat is koud, hè. Ja. En dan moet ik uit die kamer komen. Ja, uit mijn bedje. Ja, ik ben wel blij dat ik 's middags ga werken, ze. Amai. Ja, zeker. Jij bent toch weer van de gelukkigen, hè, Marina. Ja. Jij moet in die kou blijven liggen en al. Allee, ja. Als het dan zo koud is, moet jij goed blijven liggen. Ja. Terwijl dat ik uit mijn bed moet. Bieber, bieber, bieber, bieber. Ja, zeg. Het is nu eenmaal zo, hè. Ja. Ja, het weerbericht, dat hebben we weer gehad voor deze week. En volgende week krijgen we natuurlijk weer een ander weerbericht. Het volgende verzoekje. Ja, en dat kwam van onze Laura. En zij schrijft... Voor jullie tweetjes in het mooie Mechelen. En een beetje voor mezelf. En een beetje voor iedereen die gezellig meeluistert. Dat is mooi. Ja, dank u, Laura. En ze vraagt het plaatje aan van Los Angeles The Voice. Jij geeft me vleugels. Ola. Ja, als ik Red Bull drink, krijg ik ook vleugels. Ik heb het al gedronken, maar ik heb nog geen vleugels, hoor. Geef me geluk, Ja, dat was Los Angeles The Voices met Jij geeft mij vleugels. Ook weer zo'n prachtige plaat. Dat was een prachtige plaat, ja. Ja, echt, ja, ik vond ze mooi. En die kwam van onze eigen, ja, ik ga ook zeggen DJ Laura, want ja, zij doet ook altijd mee, hè. Ja. Ze presenteert altijd mee, ze lacht altijd mee en dat is zo plezant altijd, hè, met hun twee. En ze schreef erbij, voor jullie tweetjes in het mooie Mechelen en een beetje voor mezelf en een beetje voor iedereen die gezellig meeluistert. Ja, dankjewel Laura. Zo, nu ga ik een plaatje wegdraaien voor al de DJ's van Radio Puur Hollands. Al de DJ's van Radio Noord, hè. Niet te vergeten. En al onze collega's. Ja, en al de luisteraars. Ja. En ik heb gekozen voor het feestlift met Feestpiraten. Was Feestlift met Feestpiraten. En die hadden we speciaal weggedraaid voor alle DJ's van Radio Puur Hollands, van Radio Noordzee en al onze luisteraars. Zo is dat. Ja, en Stevens, heb ik hier nog een mooi plaatje. Ik denk dat ik het heb. Ja, even gaan kijken waar het staat. Babbelt jij nog even, Filippe? Ja, want ik heb nog een heel mooi mopje klaar, Lia. Hola. En dat gaat over een prostituee. En dat was een keer een prostituee en ja, die had een heel jaar gewerkt. En ze had besloten dus voor op verlof te gaan. En ze kwam in Zaventem terecht op de vlieghaven. En ze had alles ingecheckt. En ze kwam aan de vlieger. En die aerostess vraagt aan haar, wil mevrouw, welke plaats wil je? Wil je aan het raam zitten? Nee, nee, zegt die prostituee. Ik ben vandaag in verlof. Ja. Jij zijn er wel hier, hè. Ja, ik heb hier iets binnengekregen. En dat is hier. Ah. Ja, ja. En dat is een Christmas Fiesta mix. Ja, by DJ Marco. Ja, en ja, mooi, hè. Ja, het is bijna Christmas, hè, kerstmis. Ja. En we gaan die een keer opzetten, hè. Ja. We gaan eens luisteren. Hier komt die. Yes, it's Christmas time! Christmas Fiesta. Ja, een prachtig, zeer prachtig, hè? Ja, dat was een prachtige plaat. Ja, ja, dat was een mooie mix. Ja, ja. Marco heeft zijn best gedaan. Ja, ja, die kan van alles, hè. Die, dat is echt een krak in zijn werk, hè. Dat, hè. Jongen. Daar kunnen wij nog iets van leren, hè. Ja, zoiets, dat kan ik niet, hè. Nee, ja. Nee, dat... Die kan ons nog heel veel leren, vind ik. Ja, dat wel. Want voor muziek te maken en te mixen een hele die boel... Dat is professioneel werk, hè. Ja. Dat is niet voor ons weggelegd. Wij mogen al blij zijn dat we mogen draaien. Ja, dat wel. Ja, we gaan nu de verzoekbox sluiten. Ga nog eens kijken of dat we nog iets hebben, Filippeke. Zo niet, gaan we de verzoekbox sluiten. Nee, we hebben niks gevonden, dus... Oké, die mag uitgeschakeld worden. En dan gaan we nog wat plaatjes draaien, hè. En ik heb klaarstaan Sylvia Corpier met Stoute Gedachten. Sylvia Corpier met Stoute Gedachten. Ja, Philippe, en daar zingt nog zo iemand dat liedje, maar dan Only Love zingt hij. En dat is van Danny Fabri en Connie Fabri. Oh, it's you. Ja, maar die hadden dat ook gecoverd in het Nederlands. Ja, en ik dacht dat dat origineel liedje van in de jaren 60 of 70 moet geweest hebben. Without You, zoiets. Without You, niets. Van Only, van na, na, na, na, you. Without You. Ja, we kunnen er niet zo direct op komen, maar goed. Het volgende plaatje dat ik heb klaarstaan is Philippe Sidis. Ja, en dat is van Laura Lynn. En dat is Matthias Lens. de kuskusdans. Ja, dus zet maar al die stoelen en tafels opzij en we gaan de kusjesdans doen. Laura Lin en Matthias Lens met de kusjesdans. Eens kijken. Wat gaan we hier klaarzetten? Ja, Jan Vaartjes met Als ik in je ogen kijk. Want als ik in jouw ogen kijk, de hele dag zingen van alle mooie dingen. Ik kan me niet bedwingen, ik sta wel voor jou. Want als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik het gelijk. Mijn boek gaat sneller zonnen, jij bent in al mijn dromen. Ik sta wel voor jou. Mijn hart gaat wat sneller als jij naar een nacht. Als jij daar een blik op verwacht, ja dat weet je, ja dat weet je. Amore die ligt tussen zeil op ons trein. Het was direct raak, maar daar zit ik niet mee. Want ik wil je alleen voor mij. Want als ik in jouw ogen kijk, wil ik de hele dag zingen. Staan voor jou. Want als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik het gelijk. zitten al een rollen, de stapel nog niet aan. Kom aan met me mee, kom bij met z'n tweeën, bij elkaar zijn we klaar. Want als ik in jouw ogen kijk, wil ik de hele dag zingen. Van alle mooie dingen, ik kan me niet bedwingen, ik ben stapel loyaal. Want als ik in jouw ogen kijk, dan voel ik het gelijk. Met je gast in de zon, jij bent in al mijn dromen. Stapel loyaal. Ja, en dat was Jan Vaartjes met Als ik in je ogen kijk. Ja, en ik ga mijn eindtune hier al draaien, want ik moet mij afkondigen, dat was ik ook al bijna vergeten. Hoi! Ja, beste luistervinkjes van ons, wij gaan hier zelfs afsluiten. Want het is hier al bijna tijd, Filip. Ja, zo is dat. En de tijd heeft weer heel snel vooruit gegaan, hè Marina? Ja, zeker. We hebben dat hier weer met heel veel plezier gedaan vanavond. En we hebben ons goed geamuseerd. Ja, zeker weten. En ik zou zeggen mensen, jullie zijn bedankt om te luisteren. Bedankt om de verzoekjes in te dienen. En ja, morgen zijn we vrijdag. Ja. En dan draait onze DJ Marco en onze DJ Laura vanaf, zo is dat. Vanaf 19 uur tot 22 uur. Ja, zo is dat. Ik zou zeggen, voor straks wilt rusten en zoete dromen en morgen gezond weer op. En wij zouden zeggen van bye bye.